Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir kardeşlerim. Bugünkü dersimizin konusu küfrün, şirk babının, büyük şirkin anlaşılabilmesi için onun ön zemini olan küçük şirk üzerine olacak. Yani riya. Allah Subhanahu ve Teala bizleri kulluk için yaratmış. Küçük büyük demeden her meseleyi bize izah etmiş. Müminin kim olduğunu, kafirin kim olduğunu, münafığın kim olduğunu, müşriğin kim olduğunu hepsini teker teker izah ettikten sonra inanan insanların üzerinde nefsinin, hevasının oynamaması ve bütün yaptığı amellerin karşılığını sadece kendisinden istemesi için birçok meselenin üzerinde ehemmiyetle durmuştur. Bu hayatta yaptıklarından mesul olduğuna inanan herkes için riya konusu çok önem arz eder kardeşlerim. Mümin olanlar bilirler ki bu dünyadan götürecekleri şeyin sadece amelleridir. Bu da bu inancı taşıyan insan yapabildiği kadar hayır yapma, inancını öbür inançlardan daha çok yapmasıyla olur. Fakat kardeşlerim, iyi ameller Allah Azze ve Celle ve Aleyhisselatü Vesselam tarafından belirlenen iyi amellerdir. Yoksa insanoğlunun iyi amel diye ortaya attığı kuruntuları değil. Dahası iyi amellerin kabulü için yalnızca Allah Subhanahu ve Teala'nın rızasını gözetme şartı vardır. Yapılan ameller dünyevi bir çıkar için değil, yalnızca Allah Subhanahu ve Teala'nın hoşnutluğu için yapılmalıdır. İyi ameller herhangi bir çıkar için yapılırsa Allah tarafından kabul edilmeyerek şer amellere dönüşür. Dolayısıyla Allah'tan korkanların iyi amelleri şer amellere dönüştürecek unsurları bilmeleri son derece önemlidir kardeşlerim. Bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da ne diyor insanoğluna? Zira şeytan size düşmandır. Bu itibarla onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını alevli ateş ehlinden olmaya çağırır diyor Fatır 6'da. Dahası şeytanın şöyle dediğini kaydediyor Rabbimiz Subhanahu ve Teala. İblis de demişti ki beni azdırman sebebiyle ben de insanlar için senin dosdoğru yoluna mutlaka oturacağım. Sonra onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım ve sen onların çoğunu şükrediciler olarak bulamayacaksın diyor Araf 16-17'de. Bir başka ayette ise kardeşlerim, şeytan ise şöyle demişti. Rabbim, beni azdırmış olman dolayısıyla yeryüzündeki günahkarları Ademoğlu için süsleyecek ve hepsini azdıracağım. Ancak içlerinden ihlaslı kılınan kulların müstesna diyor. Hicr 39-40'da. Evet kardeşlerim, şeytanın bizim İyi amellerimizi yok etmek istediği şekillerden biri de niyetlerimizi Allah'a yalnızca ibadet etmeye kalkışırken değiştirmektir. Evet, yaratılışımızın yegane amacı kulluk olması hasebiyle bunu yerine getirmeye çalışırken bunu bize yeminler fısıldayarak ki bu bizim ibadetimizin niyetini başka yaratılmışların hoşnutluğu için yapmayı öngörür. Bu da riyayı ön plana çıkarır. Konuyu iyi anlayabilmek için birçok bölümlere ayırmayı uygun gördük. Riyanın tanımına girdiğimizde kardeşlerim, lugatta riya, ra'a kökünden gelmektedir ki bunun anlamı görme, bakma, seyretmektir. Bu kelimeden türemiş olan kelime riya, ister riya diye yaz, istersen riya'e diye yaz. Bunun anlamı münafıklık, ikiyüzlülük, benzeşmezlik diye bilinir. Istilahta ise Allah'ın razı olacağı amelleri başkalarını razı etmek için işlemek. Yani niyet tamamıyla sahte bir niyet olabilir. Yani bu amelleri işleyen Allah'tan tamamıyla bir haber olabilir. Veya kısmi bir sahte bir niyet olabilir. Yani kişinin aklında Allah olabilir fakat aynı anda başka kişilerden de takdir toplamak ister. Bu tanımlara baktıktan sonra riyanın menşei kalptir kardeşlerim. Ehl-i sünnet vel cemaat alimleri inanç, iman, kalbin hareketlerini, mesela korku, sevgi, güven ve umut gibi, dilin hareketleri, mesela şehadet söylemek gibi ve uzuvların hareketlerini, mesela namaz kılma ve hac etme gibi şeyler ihtiva edeceği hususunda müttefıkun aleyhtir. Kalbin hareketleri imanın esaslarındandır ve dinin temellerindendir. İçinde Allah'a ve Resulüne sevgi, Allah'a güven, Allah rızası için dinde samimiyet, Allah'a şükranlık, onun hükmüyle sabretme, ondan korkma ve bütün bu fiiller mahlukatın üzerine zorunludur, farzdır. Kalbin hareketleri imanın temelleridir ve uzuvların hareketleri onları takip eder, tamamlar kardeşlerim. Niyetler ruh gibi, hareketler de beden gibi, ruh bedeni terk ederse beden ölür. Dolayısıyla kalbin ilişkileri hakkındaki bilgi uğuzların ilişkilerinden daha önemlidir. Başka nasıl bir münafık bir müminden ayırt edilebilir? Yani kalbindeki amellerinden başka kalbin ibadet ve teslimiyeti uzuvların ibadet ve teslimiyetinden fazladır. Sayıca fazladır ve daha süreklidir. Çünkü her an kalp ile ibadet zorunludur kardeşlerim. Riya bahsine girmeden önce samimiyetin önemini anlatmak gerekir. Bakın, Ömer İbn-i Hattab'dan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz, ameller niyetlere göredir ve her kişi niyet ettiği şeye kavuşur. Kim Allah ve Resulü için hicret ettiyse o zaman onun hicreti Allah ve Resulü için olur. Kim ki dünyalık için hicret ettiyse ve bir kadınla evlenmek için, o zaman niyet ettiği şey için hicret etmiş olur buyurmuştur. Bu hadis İslam dininin temel ilkelerinden biridir. Bunun içindir ki aşağı yukarı bütün hadis kitaplarında rivayet edilmiştir. Hatta İmam Buhari sahihine onunla başlar. Kitabına bir mukaddime görevi görsün ve bununla Allah'ın rızasından başkası için yapılan herhangi bir hareket ne bu dünyada ne de öbür dünyada fayda verir insana mesajına işaret ettiğidir. Niyet hadisi, insanların kasten yaptıkları hareketlerin tümünün arkasında bir niyetin var olduğunu gösterir. Niyet, takdire şayan veya ayıplanacak bir şey veya hiçbir şey olabilir. Fakat burada bir niyet muhakkak vardır. Başka bir deyişle kardeşlerim, insanın işlediği her hareketin bir amacı veya sebebi vardır. Aleyhissalatü vesselamın dediklerinden biri de her insan niyet ettiği şeyi alır. Burada anlatılmak istenen şey, insana verilecek olan mükafat niyeti ne ediyse ona göre olacağıdır. Eğer niyeti iyi olup fakat geçerli bir sebepten dolayı yapmazsa o amelin sevabını alır. Ebu Hureyre'den gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle demiştir. Allah Azze ve Celle der ki, eğer kullarım kötü bir amel işlemeye niyet ederse, ey melekler yazmayın. Ancak işlerse, eğer yaparsa, o zaman olduğu gibi yaz. Fakat benim rızam için kendini o işten alıkoyarsa, o zaman onun hesabına iyi bir amel olarak yazın. Fakat eğer iyi bir amel işlemeye niyetlenir, fakat yapmazsa onun sevabı hesabına iyi bir amel yazın ve eğer yaparsa hesabına 10 sevap ile 700 sevap arası yazın buyurmuştur. Evet. Bu kalbin doğru ve samimi olmayı ifade eden bir sözlerdendir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala diyor ki ayet-i kerimesinde, halbuki onlara ancak dini yalnız ona has kılarak ve hanifler olarak Allah'a kulluk etmeleri, namaz kılmaları ve zekat vermeleri emrolunmuştu. Sağlam dinde budur diyor Beyyine 5'te. Yine Rabbimiz, her kim bu çarçabuk geçen dünyayı dilerse ona, yani dilediğimiz kimseye, dilediğimiz kadarını dünyada hemen verir. Sonra da onu kınanmış ve kovulmuş olarak gireceği cehenneme sokarız. Kim de ahireti diler ve bir mümin olarak ona yaraşır bir çaba ile çalışırsa, işte bunların çalışmaları makbuldür diyor İsra 18-19'da. Yine Rabbimiz Subhanahu ve Teala, ya Muhammed, onları doğru yola iletmek sana ait değildir. Lakin Allah dilediğini doğru yola iletir. Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah'ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa karşılığı size tam olarak verilir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız diyor Bakara 272'de. İlk Müslümanlar samimi ve doğru niyetlerin öneminin farkındaydılar kardeşlerim. Bundan dolayıdır ki bu konuyu ilgilendiren bir sürü beyanat kaydedilmiştir. Rivayet edilir ki İbn-i Mesud diyor ki, konuşma tek başına değersizdir amel olmadıkça. Konuşma ve amel de geçersizdir doğru bir niyet olmadıkça. Konuşma, amel ve doğru niyet geçersizdir sünnetten bir delil olmadıkça diyor. Abdullah İbni Mübarek de şöyle der bakın. Niyetten dolayı bir amelin sevabı katlanması mümkündür. Ve koca bir amel niyetten dolayı da azaltılabilmesi pek mümkündür demiştir. Yine İbni Aclan'dan gelen şu sözler, hiçbir amel şu üç şey ile refakat edilmediği müddetçe kabul olunmaz. Allah korkusu, doğru niyet ve sünneti takip etme. Evet. Yine Mutarrif bin Abdullah'dan gelen bir sözde, kalpte temizlik ve dindarlık ancak temiz ve dindar amellerle temin edilir. Temiz ve dindar ameller ise ancak doğru bir niyet ile elde edilir buyurmuştur. Fudayl bin İyad ise Mülk suresinin 2. ayeti hakkında şöyle demiştir. O ki hanginizin daha güzel davranacağını sınamak için ölümü ve hayatı yaratmıştır. O mutlak galiptir, çok bağışlayıcıdır. Bu demek ki doğru, dürüst ve samimi niyetleriyle yapılanlar, eğer samimiyetle fakat yanlış yapılan ameller kabul edilmez. Aynı şekilde doğru dürüst fakat gayri semmi olarak yapılan ameller de kabul edilmez. Ancak amel doğru dürüst ve samimiyetle yapılırsa o amel kabul edilir. ve samimiyet demek ki bir ameli sırf Allah rızası için işleme ve doğru dürüst demek ki sünnete göre ameli işlemektir demiştir. Dolayısıyla kardeşlerim, herhangi bir amelin Allah tarafından kabul olunabilmesi için bazı ön şartlar var. Demek ki ilk şart bu amelin Allah ve yalnızca Allah için yapılması. İkinci şart ise Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti tarafından desteklenmesi, o amelin Aleyhisselatü Vesselam'ın ölümünden sonra zuhur eden bir bidat olmamasıdır. Evet. Riyanın tehlikeleri var kardeşlerim. Hem de pek çoktur. O kadar çok ki hatta Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetine karşı sevgi ve ilgisinden dolayı herhangi bir başka bir felaketten daha çok endişe duyduğu bir şey. Bakın, Mahmud bin Lebit Aleyhisselatü Vesselam'dan şöyle dediğini nakleder. Sizin için çok endişe ettiğim bir şey vardır ki bu da küçük şirk. Selam. Dediler ki hangi küçük şirk ya Resulullah? O da riyadır buyurmuştur. Evet. Başka bir hadiste Aleyhisselatü Vesselam riyanın tehlikelerini ümmetine Deccal'inkinden daha çok olacağından endişelendiğini nakleder. Ebu Said diyor ki biz Deccal hakkında konuşurken Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam bizim üzerimize çıka geldi ve dedi ki size Deccal'ın tehlikelerinden daha çok sizin için endişe ettiğim şeyden bahsedeyim mi? Biz de evet bahset dedik. O da dedi ki bu gizli şirktir. Ki insan namaza durur, namazını kılarken birinin kendini izlediğini görür de namazını güzelleştirir, onu süslerse işte bu nedir? Küçük şirktir buyurmuştur. Bu hadisi nazarı dikkate alınca riyanın gerçek tehlikesini takdir ederiz. Ademoğlunun yaratılışından kıyamet gününe kadar Deccal felaketi insanoğlunun tecrübe edecekleri en büyük ızdırap olacak ve Nuh Aleyhisselam'dan sonra hiçbir peygamber kavmine bu büyük sıkıntı ve sıkıntıdan, kederden bahsetmemezlik etmemiştir. Aleyhisselatü Vesselam'ın Deccal'ın zamanında yaşayanlara ondan kaçmalarını ve kendisi Aleyhisselatü Vesselam da her farz namazdan sonra Deccal'ın tehlikelerinden Allah'a sığınırdı. Fakat dikkat ederseniz Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam riyanın zararlarını Deccal'ın tehlikelerinden daha çok endişe ettiğini söylemiştir. Ayet-i Kerime'de de geldiği gibi şüphesiz ki bunda aklı olan veya hazır bulunup kulak veren kimseler için büyük bir öğüt vardır diyor Kaf 37'de. Riyanın tehlikesi gizli tabiatından dolayı daha çok karışık olmuştur kardeşlerim. Ebu Musa el-Eşari diyor ki Aleyhisselatü Vesselam bize bir gün hutbede şöyle dedi. Ey insanlar! Şu riya denilen şirkten sakının ki karıncanın yürüyüşünden daha da belirsizdir buyurmuştur. İbn Abbas'tan gelen bir nakilde ise aysız bir gecenin ortasında siyah bir taşın üstünde yürüyen bir karıncadan daha belirsizdir demiştir. Aleyhissalatü Vesselam veda haccına çıkmadan riyanın tehlikelerinden mahfuz olmak için Allah Azze ve Celle'ye şöyle dua etmiştir. Allah'ım bu haccı öyle bir hac kıl ki içinde riya ve gösteriş bulunmasın. Riyanın bazı tehlikeleri var dedik kardeşlerim. Bunlardan birincisi imanı ve tevhidi zayıflatır. Rabbimiz Kur'an'da ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım diyor. Riyayı işleyerek insan yaratılış gayesinin ta kendisini mahveder. Çünkü Allah'a gerçekten ibadet edeceğine, Allah'a ibadet etmiş gözüküp Allah'ın yarattıklarının zevk ve takdirlerini kazanmaya çalışır insan. Bu ne yapar? Aslında Allah Azze ve Celle gerçek müminleri tanımlarken sırf Allah rızası için ibadetlerini gerçekleştirirler ve başkalarından ne bir mükafat ne de bir teşekkür dilerler diyor. Bakın insan 8 ve 9'da onlar kendi canları çekmesine rağmen yemeği yoksula, yetime ve esire yedirirken biz sizi Allah rızası için doyuruyoruz. Sizden ne bir karşılık ne de bir teşekkür bekliyoruz buyuruyor. Evet, gerçek müminler hayatın temel ihtiyaçlarına muhtaç iken bile başkalarından tek bir teşekkür almadan terk etmeye hazırdırlar. Bilirler ki karşılarındakilerinden iyi amellerine karşılık alabilecek oldukları minnettarlık ve şükranlık Allah'ın vaat ettiği yüce mükafatlarla hiçbir şekilde kıyaslanamaz. Evet, gerçek müminler bilirler ki ancak Allah'ı razı etmek için ve bir tek ilaha ibadet etmek için yaratılmışlardır. Buna işaret eden Allah Azze ve Celle münafıklar hakkında bakın ne diyor. Yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra da mani olanlardır buyuruyor. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala Nisa suresinde şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışıyorlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler buyuruyor. Evet. Şirkin küçük türüdür bu. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi gizli şirk odur ki kişi namaza kalktığında insanların ona baktığını gördüğü için tekzin eder, süsler buyurmuştur. Riya, niyetin şirki, şirki en niyet ile sınır teşkil eder ve İslam'ın çemberinden çıkartmaya amaçlayan bir şirk türüdür. Riya ve niyetin şirki arasındaki fark, riya işleyen kişi Allah'tan başkasına niyet etmez. Fakat niyetin şirkini işleyen kişi niyeti aslında ibadetini sahte bir ilaha yöneltmektir. Mesela bir Hindu puta taparken onun niyeti ona kurban kesip ibadet etmektir. Çünkü o putun ona bir yarar veya zarar verebileceğine inanır. Diğer taraftan insanların hayranlığını, takdirini kazanmak için namazını süsleyen birisi namazını bu insanlara yöneltmiyor. Daha ziyade takdirlerini toplamaktır onun amacı. Dolayısıyla bu bir dolaylı ibadet tipidir ki riya ve niyetin şirki eşit değillerdir. Fakat şirk en niyet riyanın daha da bir dolaysız tecelli edişidir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bakın ne diyor. Allah kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz. Bundan başkasını dilediği kimse için bağışlar. Allah'a ortak koşan kimse büyük bir günah ile iftira etmiş olur diyor Nisa 48'den. Yine Rabbimiz şüphesiz sana da senden öncekilere de şöyle vahyolunmuştur. Andolsun Allah'a ortak koşarsan işlerin mutlaka boşa gider ve hüsranda kalanlardan olursun diyor Zümer 65'te. Bu ayetlerde ifade edilen şirk büyük şirk için geçerlidir. Küçük şirk ameli iptal eder. Büyük şirk insanı dinden çıkarır. Yani büyük şirk Allah'tan başkasına ibadet etmek gibi insanı İslam çemberinden çıkarır ve o müşrike ebedi cehennemi garantiler. Bütün iyi amelleri mahveder. Diğer tarafta küçük şirk insanı İslam'dan çıkartmazsa da riyanın etkilediği amellerin mükafatlarını yok eder. Yoksa bütün iyi amelleri yok etmez. Küçük şirki işleyen kişiyi Allah Azze ve Celle dilerse affeder, ebedi cehennemlik değildir. Ama yine de Allahu Alem diyelim. Riyanın tehlikelerinden birisi de kardeşlerim, saptırmayı artırır. Şüphe yoktur ki, riyayı işleyen kişinin kalbinde bir hastalık vardır. ve bu hastalık tedavi edilmezse bundan başka problemlere iletir. Bu manada bakın Rabbimiz ne diyor? Onlar kendi akıllarınca güya Allah'ı ve müminleri aldatırlar. Halbuki onlar ancak kendilerini aldatırlar ve bunun farkında da değillerdir. Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da onların hastalığını çoğaltmıştır. Söylemekte oldukları yalanlar sebebiyle de onlar için elin bir azap vardır diyor Bakara 9 ve 10'da. Ashabın zamanında cereyan eden aşağıdaki hadiste de bir örnek bulunabilir kardeşlerim. Cabir bin Semire naklediyor. Halife Ömer radıyallahu anh zamanında Sa'd bin Ebu Vakkas Küfe valisi iken bazı Küfeliler şikayet ediyorlar. Ömer de Ammar bin Yasir'i problemleri öğrenmek için gönderiyor. Buna rağmen Ömer'e o kadar şikayet geliyor ki hatta Sa'd'ın doğru dürüst namaz bile kılmadığını iddia ediyorlar. Bunun üzerine Ömer Sa'd'ı çağırtırıp ona namazlarından sual ediyor. Sa'd, Allah'a yemin ederim ki hiçbir şey eksiltmeden Allah'ın Resulü'nün kıldığı gibi kılarım. Yatsı namazının ilk iki rekatını uzatıp son iki rekatını kısaltırım. Ömer de senden de bunu beklerdim dedi. Ömer bundan sonra Küfe'ye birkaç adam gönderdi. Oranın halkına Sa'd'ı sordurdu. Her girdikleri camilere insanlara Sa'd hakkında soru sordular ve gittikleri her yerde metihten başka bir şey duymadılar. Fakat Abus kabilesinin camilerine girdiklerinde Usame bin Katade diye biri ayağa kalkıp şöyle dedi. Gerçekten doğruyu bilmek istersen o zaman bil ki Sa'd ne seriyelere çıkar ne adil bir şekilde ganimetleri dağıtır ne de hükümlerinde adildir. Buna karşılık Sa'd da şöyle dedi. Allah'tan üç şey istiyorum. Allah'ım, bu senin kulun Usame'yi kastederek riyadan dolayı ayağa kalkan bir yalancıysa ve tanınmak için bunu yaptıysa o zaman ömrünü uzat, yoksulluğunu artır ve şöhretini mahvet. Uzun yıllardan sonra Usame'nin ahvali sorulunca denildi ki yaşlı bir adam yorgun Sa'd'ın duasına duçar kalmış bir vaziyette kaşları yaşlılıktan göz kapaklarına sarkmış, buna rağmen genç kızların yanında sokakta geçtiğinde taciz edendir buyurmuşlardır. Buhari, Müslim ve Ebu Davud'da bunu bulabilirsiniz. Rüyanın tehlikelerinden birisi de kardeşlerim, amelleri sevabından mahrum kılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam birçok sözlerinde Allah Azze ve Celle'nin rızasının dışında yapılan amelleri kabul etmeyeceğini beyan ederek bizleri uyarmıştır. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah hiçbir ameli onun için halisane onun hoşnutluğunu kazanılabilmesi için yapılmadığı müddetçe kabul etmez buyurmuştur Buhari'de. Hikmet sahibi Allah bu ameller onun için işlenmediği halde nasıl kabul edebilir? Ve en adil olan Allah nasıl sırf kendi rızası için amel işleyen kişiyle başkasının rızası için amel işleyen kişilere aynı mükafatı verir? Allah bizleri böyle hareketleri işlememizden beri buyursun. Rahmetiyle yargılasın kardeşlerim. Bakın Rabbimiz ne diyor? Ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkma ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerinde biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmişse onu çıplak görürsünüz. Kaya haline getiriverilmiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez buyurmuştur. Kara 264'te. Rabbimiz Subhanahu ve Teala burada kardeşlerim riyayı işleyen kişiyi üzeri toprak örtülü koca düz bir kayaya benzetiyor. Kişiler ona baktıklarında verimli bir yere baktıklarını zannediyorlar. Oysa az bir yağmur yağsa, bir rüzgar esse, o aynı yine ne yapıyor? Kaya haline çıkıveriyor. Dahası amellerin meyvelerinin tadını da tadamıyorlar. Bakın Rabbimiz ne diyor? Sizden biriniz arzu eder mi ki hurma ve üzüm ağaçlarıyla dolu, arasından sular akan ve kendisi için orada her çeşit meyveden bulunan bir bahçesi olsun da bakıma muhtaç, çoluk çocuğu varken kendisine bir ihtiyarlık gelip çatsın, bahçeye de içinde ateş bulunan bir kasırga isabet ederek yakıp kül etsin. İşte düşünüp anlayasınız diye Allah size ayetlerini açıklar diyor. Bakara 266'da. Rabbimiz Subhanahu ve Teala riya işleyenin iyi amellerini güzel ve süslü bir bahçenin yanmasına benzetiyor. Ki sahibi de onun yanmasını bir çare seyretmekte kalır. İşte bu onun iyi amellerinin boşa gitmesini gösteren bir benzetmedir. Kıyamet gününde Allah riya işleyenleri küçük düşürüp kimin rızasını kazanmak istediyse gidip mükafatı da ondan almasını söyler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sözünde Rabbimiz Subhanahu ve Teala riya işleyenlere der ki kıyamet gününde insanları hesaba çekerken git amellerini gösteriş yaptığın o kişilere ve gör bakalım onlarla hiçbir mükafat görecek misin? Evet. Ebu Hureyre'nin naklettiği bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Allah Azze ve Celle dedi ki ben bütün ortaklardan en kendine yeterli gani olanıyım. Ortağa muhtaç da değilim. Fakat kim bir ameli hem başkasının hem de benim rızam için işleyecek olursa o kişiyi bana ortak tutulan şeyle baş başa bırakırım. Yani o ameli için hiçbir sevap kazanamaz buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ümmete kolaylığın, onurun ve diniyle gelecek şöhretin Allah'tan dünyada yardımı ve gücü ile müjdeleyin. Ve kim ahirete yerleştirecek olan amelini dünya için işlerse ona ahirette o amelin nasibi olmaz buyurmuştur. Evet, riyanın tehlikelerinden birisi de Allah tarafından rüsvaylıktır kardeşlerim. Her ne kadar insan ün ve takdir için yaptığı iyi amellerin karşılığını bu dünyada görse de din gününde Allah Azze ve Celle onları rezil ve rüsva edecektir ki Muaz'dan gelen bir rivayette Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu dünyada hiçbir insan ki gösteriş yapan şöhret sahibi insan yoktur ki kıyamet gününde Allah onun mahlukatın tümünün önünde teşhir etmesin buyurmuştur. Yine Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kim ki başkalarına amelleriyle övünürse Allah Azze ve Celle onu bütün yaratıkların önünde rüsva eder ve onursuz kılar, karalar buyurmuştur. Allah bizleri halisane ibadet eden ve ibadetinde hiç kimsenin taltifini beklemeyen insanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, riyanın tehlikelerinden birisi de cehennem ateşine girdiren ilk sebeptir. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Muhakkak ki Allah kıyamet gününde kulların arasına iner ve aralarında hüküm verir. Bütün milletler dizleri üstüne çökerler. Kıyamet gününde ilk hesaba çekilecek bir alim olur. Allah yolunda öldürülen bir şehit ve mülkünü devamlı dağıtan zengin bir kişi. Allah Subhanahu ve Teala alime Resulüme indirileni öğretmedim mi sana? O da cevaben der ki evet. Vallahi Azze ve Celle sana öğrettiğimle ne yaptın? O da şöyle der. Onu her gün ezbere okudum ve ilim araştırdım ve insanlara öğrettim. Allah Azze ve Celle ona cevaben hayır, yalan söyledin. Ve şahit olan melekler de hayır, yalan söyledin derler. Ve Allah Azze ve Celle devamen der ki, sen sadece insanların senin hakkında o bir alim, bu bir alimdir dedirtmek istedin ve denildi de. Zengin kişiyi çağırıp sorguya çektiğinde, seni başkalarına muhtaç olmayacak derecede nimetlendirmedim mi? Karşılık olarak evet der. O da Allah Azze ve Celle, o zaman sana verdiğim ile ne yaptım? O kulda aileme karşı olan mesuliyetimi yerine getirdim ve paramı hayırda harcadım. O zaman Rabbimiz Subhanahu ve Teala, hayır, sen yalan söyledin. Ve şahit olan melekler de sen yalan söyledin derler. Allah Azze ve Celle, senin harcaman insanların sana cömert demeleri için idi ve denildi de. Allah yolunda öldürülen kişiye sorguya çektiğinde, sen nasıl öldün? O da, ey Rabbim, senin yolunda cihat yapmaya emrolundum ve öldürülene dek çarpıştım der. Allah Azze ve Celle, hayır, yalan söyledin. Ve şahit olan melekler de sen yalan söyledin derler. Ve Rabbimiz Subhanahu ve Teala, sen sadece hakkında şunlar denilsin diye savaştın, çok cesur biriydi ve denildi de. Daha sonra aleyhissalatü vesselam dizime dokunup şunlara dedi, ey Ebu Hureyre, Allah'ın yarattıkları arasında kıyamet gününde cehennem ateşinin yakacağı ilk üç kişi budur buyurmuştur. Evet. Halkın nazarında hayırsever, zengin, alim ve şehit. Evet. Allah bizleri böyle duruma düşmekten korusun kardeşlerim. Riyanın tehlikelerinden birisi de Allah'a secde etmeye manidir. İnsanları daha da rüsva etmek için Allah insanların takdirlerine tapan kişilere ona en muhtaç oldukları ve en çok istedikleri anda ona secde etmelerine mani olacaktır. Ebu Said el-Hudri tarafından gelen uzun bir hadiste aleyhissalatü vesselam müminlerin kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'yi nasıl göreceklerini tarif ettikten sonra bakın ne diyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle cemalini gösterir ve ona kim samimice secde ettiyse onların secde etmelerine müsaade eder. Öyle ki onlardan hiç kimse ayakta kalmayacak. Oysa başkalarının takdiri için secde edenler ise Allah Azze ve Celle sırtlarını tek parçaymış gibi yapacak. Her secdeye gittiklerinde yüzüstü yere düşecekler. Evet. Rabbimiz böyle bir duruma düşmekten bizleri korusun. Kendisine huşuyla samimice secde edenlerden eylesin. Riyanın tehlikelerinden birisi de kardeşlerim, cennete girişi yasaklar. Salih amelleri insanların takdiri için işleme, insanın cennete girmesini yasaklayabilir. Bakın aleyhissalatü vesselam Efendimiz ne diyor? Kim bu dünyada faydalanmak için Allah rızasını gözetmesi gereken bir bilgiye sahip olursa, edinirse, kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Burada bahsedilen bilgi İslam'ın bilgisidir. Ki bu sırf Allah rızasını gözetleyerek kazanılması gereken bir ilimdir. Muhakkak ki Allah ve Resulü tarafından bu bir emirdir. Dinimiz hakkında bilgi edinmemiz gerekir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ilmi ne alimlerle rekabet için, ne dini bilgilerden yoksul kişiler için, ne de tartışmak için, ne de toplantıları zihinlerde yerleştirip güzelleştirmek için öğrenin. Kim bunu yaparsa o zaman ateşi beklesin, ateşi buyurmuştur. Evet. Evet Müslüman kardeşlerim, Müslüman bacılarım. Bu hepimize o kadar çok ciddi bir ihtardır ki İnsanların zihinlerinde iz bırakmak için ilim öğrenilmez. Fakat bu ancak Allah rızası için olmalı. İslam alimlerinin çoğu mutabıktır ki riyayı işleyen kişi cehennem ateşinde ebedi kalmaz. Yeter ki o insanın kalbinde biraz tevhid bulunsun. En sonunda cehennem ateşinden çıkarılır. Hatta insan riyasından dolayı affedilip hiçbir ceza çekmeyebilir. Eğer Allah dilerse. Riyanın tehlikelerinden birisi de amellerin lanetlenmesidir kardeşlerim. Amellerimizin takdis edileceği yerine ün ve övgü için yapılanlar lanetlenecektir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün dünya lanetlidir. İçindeki her şey lanetlidir. Ancak Allah rızasını amaçlayan ameller hariç buyurmuştur. Riyanın tehlikelerinden birisi de ümmetin helakıdır. Riyanın birçok tehlikesinden bir tehlikesi, zararı bir tek failiyle sınırlı değil, zira bütün ümmeti etkiler. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin dediği gibi, bu ümmet Allah tarafından yardım ediliyor, zayıf ve halsiz kişilerden dolayı yalvarmalarından, namazlarından ve ihlaslarından dolayı buyurmuştu. Bu hadiste Aleyhisselatü Vesselam ümmetine Allah tarafından ihlaslılardan dolayı yardım olunacaklardır. Dolayısıyla bu millet ihlaslı üyelerini kaybederlerse Allah Azze ve Celle onlardan yardımını keser. Bakın Rabbimiz Kur'an'da ne diyor? Allah size yardım ederse artık size üstün gelecek hiç kimse yoktur. Eğer sizi bırakıverirse ondan sonra size kim yardım eder? Müminler ancak Allah'a güvenip dayanmalıdır. Âl-i İmran 160'ta. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da bize Kureyşlerin Müslümanlarla Bedir'deki çarpışmalarını anlatır ve savaşmalarının sebeplerini bakın şöyle açıklıyor. Çalım satma, insanlara gösteriş yapma ve insanları Allah yolundan alıkoymak için yurtlarından çıkanlar kafirler gibi olmayın. Allah onların yaptıklarını çepeçevre kuşatmıştır diyor Enfal 47'de. Evet. Riyanın sebepleri var kardeşlerim. Riyanın temel sebebi iman zayıflığıdır. Bir kişinin Allah'a itikadı güçlü olmazsa insanların takdirini Allah'ın takdirine tercih eder. İmandaki bu zafiyet ahiretteki nimetleri ve mükafatları hesaba katmamaya iter. Ve bu dünyadaki makam ve prestij isteme arzusunu artırır, kamçılar. İşte bunlar kişinin riyaya düşmesine sebep olur. Riyaya işaret eden üç sebep vardır ki bir mümin bunların hepsinden kendisini sakındırması gerektirir. Birincisi methedilme, ikincisi eleştirilme korkusu, üçüncüsü ise kişilerin mallarını kıskanmaktır. Methedilme aşkına gelince bu belirti sohbetin başında da zikrettiğimiz gibi cehenneme girecek ilk üç kişiden bahsedildiğinde alim, şehit ve hayırsever zengin bu üç kişinin hepsi de Allah'ın rızasından ziyade insanların övgülerini arzulamışlardı. İnsanların övgülerini arzulayan kişi kendisinde azamet duymalı ki kendini met olunmaya layık görsün. Dolayısıyla onun gittikçe kibirli ve övüngen olma tehlikesi vardır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Allah Azze ve Celle dedi ki kibrim, büyüklüğüm örtüm ve azametim cübbemdir. Ve kim benimle bu hususta herhangi biriyle yarışırsa onu cehenneme atarım diyor. Yine başka bir hadiste aleyhissalatü vesselam kendine tapan, aşık olan kişi hakkında uyarısını şöyle diyor. Helak edici şeyler üçtür. Tabi olunan hevalar, takip edilen kıskançlıklar, bir de kişinin kendisine taparcasına aşık olma hali, yani kendini beğenme ki bu amellerin helakıdır. Bu onların en şiddetlisidir buyuruyor. Allah bizi böyle durumlara düşmekten beri buyursun kardeşlerim. Rabbimiz Subhanahu ve Teala Kur'an'da biz kullarını tembihliyor. Hristiyan ve Yahudilerin durumuna düşmeyelim diye. Sanma ki ettiklerine sevinen, yapmadıkları ile övülmek isteyenler, evet, sanma ki onlar azaptan kurtulacaklardır. Onlar için elem verici bir azap vardır diyor Âl-i İmrân 188'de. Bunun içindir ki Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabı, Allah onlardan razı olsun, övünülecek bir durumdan çok endişe ederdi. Abdurrahman bin Ebu Leyli şöyle diyor. Ensardan 120 kişiyle tanıştım. Ne zaman bir fetva istediyse birisinden onun yerine bir başka birinin sorulmasını istemişlerdir. Fetva verme çekingenliklerinin bir sebebi de din hakkında yanlış bir şey söyleme korkusuydu. Evet. Eleştirilme korkusuna gelince hiç kimse eleştirilmeyi sevmez. Dini amellerin eleştirilmesinin sevilmemesi iki kategoriye ayrılır kardeşlerim. İlk kategorideki kişi akranının eleştirilerinden sakınmak için Allah'ın emrini terk edendir. İnsanlar arasında sevilmeyen kişi olmaktansa Allah'a itaat etmemeyi yeğler. Mesela bazı erkekler sakal bırakmayı, şalvar giymeyi istemezler. Bazı kadınlar da doğru örtünmeyi, ele eldiven giymeyi, yüze peçe vurmayı akranları tarafından eleştirilme korkusuyla yapmazlar. Bazı insanlar evlerinde haremlik selamı uygulamazlar. Kadın erkek ayrımı yapmazlar. Sırf gelen arkadaşı, gelen bilmem neyi rahatsız olmasın diye. Yasaklanan haram, haramdır kardeşlerim. Rabbimiz Sübhanahu ve Teala, ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki, Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar. Hiçbir kimsenin kınamasına aldırmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah lütfu ve ilmi geniştir. Maide 54. Evet. Gerçek müminler farkındadırlar ki kardeşlerim, yaratılanların kınaması, yaratıcının kınaması yanında bir hiçtir. İkinci kategorideki kişi ise, İslam'ın belli emirlerine Allah rızası için değil de insanlar onu o emirleri yerine getirmediği için insanların yapacak olduğu kınamadan dolayı korkmasıdır. Mesela adamın birisi namazları camide kılar. Çünkü o milletin onu evde kıldığını düşünüp kınamalarını istemez. Veya namazını hiç kılmıyor diye düşünmelerini istemez. Yani bundan dolayı kınanmaktan endişe eder. Veya bir kadın dini sohbetlere giderken örtünür, örtüsüne dikkat eder, eldivenini giyer, peçesini çeker. Çünkü onun arkadaşlarının veya hatıbın kendi hakkında kötü düşünmelerini istemez. Evet, bunlar da riya konusuna girer kardeşlerim. Üçüncüsü ise kişilerin mallarını kıskanma. Bir kişi başkasının sahip olduklarını haset ederse bu günahtır. Bu ister rütbe, para, güç olsun, ilim olsun, Kişinin o zaman yapacağı tek şey gıptadır. Mesela toplumdaki herhangi bir kişinin konumunu kıskanırsa, o da her mümkün olan yola başvurur. Niye? Aynı duruma gelsin diye. Bu bir tür arzudur. Kişilere hayatları boyunca başkalarına rütbe, para veya güç gösterilerinde geçittirler. Böylesi dini ameller büyük bir ihtimalle insanı riyaya dönüştüren bir gösteriye yol açar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyurmuştur. Ebu Musa'dan naklediliyor. Bir kişi Aleyhissalatü vesselama gelip şöyle sordu. Bir adam ki onurunu korumak için, yani kınanmaktan kaçınmak için savaşır. Bir adam ki cesaretini kanıtlamaya, yani savaşından dolayı takdir edilmeye. Bir adam ki gösteriş için, yani konumu görülsün diye. Bu üç kişiden hangisi Allah yolunda çarpışır? Aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle dedi. Kim Allah'ın kelimesinin hükmünü sürdürmek için savaşırsa, yani İslam'a onur getirmek için ve yeryüzünde hakim kılmak için savaşırsa, işte odur. Allah yolunda savaşan buyurmuştur. Evet. Riyanın bazı uyarı işaretleri vardır kardeşlerim. Belli başlı ameller direktmen riya sınıfına girmezse de, fakat ona varan başlangıç adımlarıdır. Onlar işaretler gibidirler. Yakında vuku bulacak olan riyanın uyarıcılarıdır. Bir insan kendini bu amellerin içinde bulsa, samimi olarak riyaya düşmek istemiyorsa, kendine bu amellerin gerekçelerini sormalıdır. Aşağıda bazı riyanın uyarı işaretlerini zikredeceğiz. Bunlardan birincisi, farz ibadetlerin tehiridir. Eğer bir insan Allah'ın ona yükümlü farz kıldığı ibadetlerin tatbikinde çok dikkatsiz davranırsa, mesela zorunlu ibadet, namaz, zorunlu hayır, zekat veya hac veya ümre gibi, o zaman bu onun imanının çok zayıf olduğuna işarettir. Buna bir örnek, namazlarını mümkün olan son ana kadar tehir etme alışkanlığıdır. Mesela bazı kişiler ikindi namazlarını düzenli olarak güneşin batımına birkaç dakika kalana kadar bırakırlar. Oysa Allah Azze ve Celle yazıklar olsun o namaz kılanlara ki onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar gösteriş yapanlardır, hayra mani olanlardır buyurmuştur. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle hafif meşreplikle ifade edilen farz ibadetleri riya ile bağlantı kurar. Eğer kişi imanıyla bu ibadetleri belirtilen vakitlerde işlemezse, o zaman büyük bir ihtimalle onu bunları işlemeye iten güç riya olur. Uyarılardan bir tanesi de ibadet etme şevkinin eksikliğidir kardeşlerim. Benzer olarak bir kişi Rabbi ne ibadet etmeye gayretli değilse, o zaman bunun insanlar tarafından takdir olmaya gayretli olduğu beklenir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirmektedir. Onlar namaza kalktıkları zaman üşenerek kalkarlar. İnsanlara gösteriş yaparlar, Allah'ı da pek az hatıra getirirler diyor Nisa 142'de. Bu ayetlerde de ibadetteki tembelliği riyanın şerriyle bağlantı kuruyor Rabbimiz. Yine uyarılardan bir tanesi de iyi amellerin halk tarafında işlenmesidir. Ne zaman kişi iyi amelleri ancak halk arasında, kötü amelleri de yalnız başınayken yaptığının farkına varırsa, bu onun riyaya düştüğünü gösteren bir işarettir. Evet. Geçmiş alimlerinin şu tavsiyesine uymak gerçekten kayda değerdir. Riyanın nedenlerini kendinden sanki insanların fikirlerinin sana olan önemi bir çocuğun ya da hayvanın fikirleri kadar önemli olduğunu düşünerek yok et. İbadetini insanların varlığına veya yokluğuna, onların senin amellerinin farkına varıp varmadıklarına göre değiştirme. Daha ziyade bir tek Allah'ın uçsuz bucaksız ilminin şuurunda ol demişlerdir. Evet. Riyanın kategorileri vardır kardeşlerim. Bunlar iki ana etkene göre sınıflanır. Zamana göre ve metoda göre. Zamana göre riya herhangi bir amel bakımından üç vakitte belirebilir. İşlenmeden, işlenirken, işlendikten sonra. Her aşamada şeytan amellerin sevabından mahrum bırakılsın diye elinden geldiğince uğraşır. Amel işlemeden iyi bir ameli övgü için yapmak kuşkusuz riyanın en kötü şeklidir. Ve onu işleyen kişi münafıklığa meyletmiştir. Eğer zaten münafık değilse. Böyle bir kişi Allah rızası için iyi bir ameli işlemeyi düşünmez bile. Sadece kişiler arasında tanınmak ister. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi şüphesiz münafıklar Allah'a oyun etmeye kalkışırlar. Halbuki Allah onların oyunlarını başlarına çevirir. Onlar namaza kalktığında üşenir, insanlara gösteriş yapar, Allah'a da pek az hatıra getirirler diyor. Bu ayetlerde Allah Azze ve Celle bu tür riyayı katıksız münafıklıkla eş tutmuştur. Bu tür riya şirkin niyet vel irade vel kasıt niyette, iradede ve kasıttaki şirktir. Belli ki bu tür iyi ameller Allah tarafından hiçbir şekilde kabul olunmaz ve bu manevi bir hastalık olan münafıklığın güçlü bir göstergesidir. Amel işlerken bu halde insan amellerini sırf Allah rızası için yapmaya başlar. Ta ki o insan başkaları tarafından görüldüğünün farkına varıncaya dek. Daha sonra o amelini iyice güzelleştirir ki görenler onun daha bir muttaki olduğunu sansınlar diye. Riya ile ilgili aleyhissalatü vesselam Efendimiz ey insanlar gizli şirkten sakının buyurdu. Ashab ey Allah'ın Resulü gizli şirk nedir ki? Aleyhissalatü vesselam bir kişi namaza kalkar ve kişilerin onu gördüğünü görünce namazını tezyin edip güzelleştirir. Çünkü onların gördüğünü görür. İşte bu gizli şirktir buyurmuştur. Burada farkına varılması gereken önemli nokta şu ki amellerini niyetiyle karıştıran kişi sevabının çoğunu eğer hepsini değilse de kaybetme tehlikesini yaşar. Kuşkusuz bu namaz ameline kıyamet gününde sadece elem yaratır. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin dediği gibi Allah Azze ve Celle dedi ki ben bütün ortaklardan en kendini yeterli, gani olanıyım. Ortağa muhtaç da değilim. Fakat kim bir ameli hem başkasının hem de benim rızam için işlediği olursa o kişiyi bana ortak tutulan şeyle baş başa bırakırım buyurmuştur. Allah'ım bize ihlas nasip et. Amellerimizi boşa çıkarma. Amel işledikten sonra kişi ibadetini sırf Allah rızası için yaptıktan sonra kişilerin onu o ameli için takdir etmesiyle oluşur. Daha sonra bu amelin yüzünden dolayı gururlanır. Bir de o kişilerin onu takdir etmesi onu mutlu eder. Hatta kişilerin onun o ameli için daha çok takdire konuşmalarını ister. Ve kişilerin onu takdir etmelerini duymak ister. Her ne kadar o kişi ilk bakışta ameli sırf Allah rızası için yapmış olsa da en nihayet şeytan onun gururunu kamçılayıp artırır. Onun o basit amel için onu gururlandırır. Kardeşlerim, bu tür riya farkına varıp da üzerinden gelinmesi en zor olanıdır. Zira kişi işlediği o ameli Allah rızası için işlediğini hissetmiştir. Evet. Biliniz ki eğer bir mümin sırf Allah rızası için yaparsa ve ona riya bulaşırsa ve o amele karışırsa bu tür riyadan kaçış yoktur. Her ne kadar böyle olsa da bir istisna durumu vardır. O da kişi içindeki riyanın etkisini hissedip ve içinden bu duyguyu söküp atıp tekrar yerine samimi bir niyet yerleştirmesi şartıyla olur ki Allah Azze ve Celle şeytanın eyvasının üstesinden gelebilen müminleri şöyle övüyor bakın. Takvaya erenler var ya, onlara şeytan tarafından bir vesvese dokunduğunda Allah'ın emir ve yasaklarını hatırlayıp hemen gerçeği görürler diyor Araf 201'de. Gerçek bir mümin kendisini takdir edenler karşısında rahatsız olur. Çünkü bilir ki niyetlerine büyük tehlikeler arz eder. Alimlerden bazıları şöyle der kardeşlerim. Bir abidin riyadan kaçınması mümkündür fakat başkaları onun amelinden bahsedip onu övmeye başlayınca böyle takdirler karşısında abid rahatsızlık duymaz. Bilakis mutluluk duyar ve böylesi takdirlerin onun ibadetini kolaylaştıracağına inanır. İşte bu duygu gizli şirkin görünmesidir. Kişi iyi amel işledikten sonra yolda insanlardan sevgi, saygı bekliyorsa bu riyanın işaretidir. Riyanın metodu var kardeşlerim. Riyanın sınıflandırılabilecek ikinci bir yol, riyanın işlendiği şekliyle alakalıdır. Riya, bedenin bütün uğuzlarıyla işlenebilir. Dış etkenlerin yardımı olsun olmasını fark etmez. Riyanın değişik şekilleri vardır. Bir bütün olarak bedeni ele aldığımızda, bu mesela namazda veya sadaka dağıtmaya tezahür edebilir. Bedenin bütün uğuzlarının hareketleri bu kategoriye girer. En ince hareketler bile riya hareketleri olabilir. Bir keresinde Hasan-ı Basri acıklı bir vaaz verirken dinleyenlerden birisi iş çekiyor. Sanki vaaz onu ahiret için endişeye düşürmüştü. Hasan-ı Basri ona diyor ki eğer bu ah çekmen Allah için değil, için ise o zaman kendini odak noktası yaptın. Ve şayet Allah'tan başkası için idiyse o zaman kendini helak ettin demiştir. Evet, konuşma. Vaizler, hutbe irad edenler ve ders verenler arasında en genel riya türüdür bu. Dinleyenleri çok düşündüklerinden veya onları doğru yola iletmek istemelerinin düşüncesinden ziyade bazı konuşmacılar sadece başkalarını belagatlı konuşmalarıyla etkileme ve toplumun içinde kendilerinin ünlerini ve meşhurluklarını yerleştirmek isterler. Başka bir örnekle kişi arkadaşlarına ve tanıdıklarına iyilik yapmayı ve kötülükten uzaklaştırmalarını şiddetle rica eder. İslam'ı yayma, davet için değil de daha ziyade kendisinin çok muttaki olduğunu gösterme çabasındadır. Bu kişi mütemadiyen İslam, cennet, cehennem gibi şeylerden bahseder. Fakat hitap ettiği kişiler onu gerçekten ilgilendirmez. Kalbinde onlara karşı herhangi bir şey hissetmez. tek emeli toplumdaki kendi mevkisini kurmaktır. Bu tür rüya öyle bir inceliğe sahiptir ki kişinin kendisini kötülemesi bile rüya teşkil eder. Evet. Burada kayda değer bir kamufle edilmiş amel var. Kişi kendisini toplumda kötüler ki kişiler onu dürüst, ağırbaşlı sansınlar ve onu takdir etsinler diye. Bu riyanın en ince tespitidir ve selef de buna karşı uyarmıştır. Mutarrif bin Abdullah der ki, mümkündür ki kişi şahsını yüceltebilir. Kendini el alemin önünde kötüleyerek bu kötüleme ile de amacı ruhunu yüceltmektir. Allah indinde bu katıksız akılsızlıktır kardeşlerim. Uzantılı olarak kişinin şöhret için konuşması, kitap ve makale bile yazması vardır. Yine kişileri etkilemek için ahenkli bir tonda Kur'an da okur. Allah bizleri böyle hallere düşmekten korur. Şeytan ilimde ilerlemiş kişilerin çoğunu şaşırtmıştır. Ki onların çoğu gece uyuyup bütün günlerini kitap yazmakla geçirirler. Ve şeytan bunlara bunu İslam uğruna yaptıklarını inandırır. Fakat gerçekte asli amaçları ünlerini yayıp kişilerden gördükleri saygıyı artırmaktır. Bu şeytanın oyununu ortaya çıkarmak için ilmini onun ismini zikretmeden yayıldığını gördüğünde sevincine bakmalı veya ilmini başkasının adıyla yayıldığını görmesine karşı tepkisinin nasıl olduğunu izlemeli. Böyle bir durumda sevincinin tezahürü ancak amacı ilmini samimiyetle yaymak isteyen kişide görülür. Evet. İmam-ı Şafii diyor ki, bir şey öğrenmedim ancak kişilerin bu ilimden bana atfedilmeden faydalanmalarını umarım buyurmuştur. Görünüş çok önemlidir kardeşlerim. Riya kişinin fakirvari elbiseler giyip giysileriyle karma karışık bir görüntü sağlamayı alakadar edebilir. Niyet dünyaya önem vermeyen, sadece ahiretle ilgilenen kişi görüntüsünü ima etmek iken durum budur. Veya tam tersi, kişi pek şık elbiselerle dikkatleri üzerine çekme veya alimlerin giysileri olarak kabul edilen elbiselere bürünür ki kişiler onu alim mülahaze etsinler. Bu karakter yoksunu olan insanların her ikisi de bir Müslümanın adabına aykırıdır. Kişi güzel elbise almaya muktedirse güzel giyinmeli, israf etmeden Allah'ın nimetlerini üzerinde göstermelidir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurmuştur. Bir sahabi, insan elbisesinin güzel olmasını, ayakkabısının güzel olmasını sever deyince, aleyhissalatü vesselam, şüphesiz Allah cemildir, güzelliği sever. Kibir ise hakkı def ve inkar etmek, insanları hor görmektir buyurmuştur. Fakat kişi gerçekten böylesi giysilere gücü yetmiyorsa, o zaman bütçesini zorlamadan giyinmeli. Eğer fakirse giysileri en azından temiz olmalıdır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala münafıkların dış giysileriyle gerçek kişilikleri karşılaştırırken bakın ne diyor. Onları görünce cisimleri hoşuna gider. Söz söylerse sözlerini dinlersin. Fakat onlar sanki elbise giydirilmiş içi boş odun gibidirler. Her sesin kendi aleyhlerine olduğunu zannederler. Onlar düşmandırlar. Bu itibarla onlardan uzak dur. Allah onları katletsin. Nasıl olur da haktan döndürülüyorlar diyor Münafık'ın 4'te. Evet. Allah Azze ve Celle elbiseyle karakteri nasıl bağlıyor değil mi? Yine kardeşlerim, arkadaş ve akranlar çok önemlidir riyada. İnsanın sevdiği ve dolayısıyla kişiliğini birleştirdiği kişiler dahi riyanın bir sebep olabilir. Mesela bir kişi kendisini bir alimle tanıştırsa ve herkese ben o alimin öğrencisiyim diye kendini tanıtırsa veyahut muttaki bir birisiyle tanışırsa veya yardım etse ki bu kişinin hakkında denilsin ki falanca hep falanca muttakiyle arkadaşlık ediyor. Bu da riyanın bir kategorisidir. Arkadaşlık kurma sebebi sırf Allah rızası için olmasıdır. Muttaki ve bilgili diye bildiği kişiler ile bu daha ileri boyutta olmalı. Kişilerin rızası için değil, sadece Allah rızası için olmalıdır. Riyanın aile üzerinde de büyük rolü vardır. Birçok ebeveyn çocuklarının İslam'ı yaşayan Müslüman olmasını ister. Dini bilgilerden gafil olmalarını istemezler. Bu bütün Müslümanların ebeveynlerde bulunması gereken bir şeydir. Ve çok önemli ki kardeşlerim, ebeveynler ve eşler sevdiklerine en iyisini Allah rızası için istemeleridir. Sadece ve kesinlikle başka bir şey için değil. Ebeveynler başkalarının yanında çocuklarıyla övünmemeli. Herkese benim oğlum, benim kızım şu kadar sure bilir, şu kadar şunu şunu söyler gibi cümleler sarf etmemelidir. Yine anne ve baba çocuklarına iyi ameller işlemelerini öbür insanlara böbürlenip anlatabilmeleri için yapmayı teşvik ediyorlarsa veya böylesi cümleler sarf ederken kendilerini gururlu hissediyor iseler o zaman bu dahi riyaya girer. Bu da çocuklarını münafık yapar. Daha ziyade ana babalar İslam'ı bilgileri çocuklarına sırf Allah rızası için tarif etmeleri gerekir. Ve çocuklarının ulaştığı mertebe için Allah'a şükretmeleri gerekir. Evet. Riyayı içermeyen ameller de vardır kardeşlerim. İyi amelleri işleyen kişilerin başkaları tarafından takdir edildiklerinin görülmesi her günkü olaylardandır. Mesela birisi çok faydalandıkları bir vaaza gitmişlerse mümkündür ki bu kişi vaize gidip onu takdir ve teşekkürünü bildirir. Bu tür takdir kişinin amellerini mahvetmez. Fakat yalnız Allah rızası için bu ameli yapmış ve bu takdir ki onun niyetini etkileyip değiştirmemiştir ki o zaman bu hoş olur. Bu konuya ışık tutan bir hadis-i şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e ey Allah'ın Resulü, bir kişi iyi bir amel işledikten sonra kişilerin onu takdir etmelerine ne dersin? Aleyhissalatü vesselam, bu müminin ahirette onu bekleyen nimetlerinin bir işaretidir buyurmuştur. Yani kişinin erken müjdesidir buyuruyor. Burada hatırlanması gereken önemli olan şey, kişinin niyetleri salimen hala Allah rızası için olmasıdır. Bir de samimi mümin böyle bir takdirden pohpohtan her zaman kaçınmalı. Çünkü bu onun asli niyetini değiştirebileceğinin farkında olmalıdır. Fakat burada sevinmek ile gururlanmanın arasındaki farkı da belli etmek gerekir. Bir kişi takdir edilince elinde olmadan sevinir ki böyle hissetmesi de gayet doğaldır. Ne var ki bu duygunun kontrol altında tutulması gerekir. Çünkü pek kolayca insanı mağrur kılabilir ve dolayısıyla riyaya itebilir. Diğer taraftan böylesi bir mutluluk gerçek bir mümini Allah'a verdiği sevilme, takdir edilme nimetlerinden dolayı şükretmesine sebep olur. Farz edelim ki vaizin biri dinleyiciler üzerinde büyük bir etki yapan bir vaaz verdi. Allah'ın dinine daha da yaklaşmalarına vesile oldu. Binaenaleyh dinleyicilerden bazıları verdiği konuşmalardan dolayı vaize takdir ve tebriklerini ilettiler. Gerçek bir mümin böylesi bir takdir karşısında sevinir ve Allah'ın onca kişileri doğru, gerçek bir mümin böyle bir yola iletmeye vesile kılma niyetini bahşettiğinin farkına varır ve bu da Allah'a hamdü sena etmesine sebep olur. Öbür taraftan zayıf bir mümin veya münafık takdir edilmekten hoşlanır ve bu amel yüzünden gururlanır. Kendisini takdir edilmeye layık görür ve bu ameli Allah'ın yardımı olmaksızın tek başına yaptığına inanır. Unutur ki Allah idi o kişileri müteessir kıldıran. Bu kategoride bir de kişinin ününün o yörenin dışına yayılması vardır ki burada hatalı olan olabilecek olan şey kişinin insanlar arasında ününün yayılmasını istemesidir. Ününün onun isteği dışında yayılması değil. Şu da ifade edilmeli ki kişinin yüzüne takdirlerini övücü olarak iletilmemeli ki bu takdir edilen kişinin kendini beğenmesine gayet kolay yol açmasın. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz takdir yağdıran kişileri gördüğünüzde suratlarına toprak atın diyor. Başka bir hadis-i şerifte Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz vahlar sana, arkadaşının boynunu kırdım, arkadaşının boynunu kırdım, eğer birinizden bir kişiyi methetmekten başka bir seçeneği yoksa şöyle desin: falancayı şöyle tanırım, ancak Allah'tır onun hükmünü verecek olan ve onun ihlasına karşı Allah'a şehadet edemem. Evet. Aleyhissalatü vesselamın sözlerini duydunuz kardeşlerim. Böyle bir durum bu konuda ne yapmalı gerektiğini ve ne yapıyor bize öğretiyor. Bu hadiste övme yasaklanıyor. Şayet kaçamazsan, yani kişiyi başka kişilerin önünde takdir edeceksen ancak o belirtilen sözlerle övmeye müsaade edilebiliyor ki gerçekten metheden şahıs o kişinin öyle takdire gerçekten layık mı değil mi bilinmez. Ancak Allah kişinin gerçek liyakatını teyit edebilir. Evet. İyi bir görünüşe sahip olma. Evvelden de bahsettiğimiz gibi kişinin güzel giysiler giymesi riya olabilir. Eğer o kişi onları beğenilmek için giyiyorsa, buna rağmen iyi görünmek için dikkat çekmeye ve takdir toplamaya karşı güzel giyinen kişi riyayı teşkil etmez. Çünkü bunun amacı Allah'ın verdiği nimeti üzerinde göstermesidir. Evet. Başkalarına öğüt verme. Bazı Müslümanlar ben günah işleyen birisinden başkalarına nasıl nasihatta bulunayım? Bu bir riyadır. Hele bir de Allah siz kitabı okuyup dururken kendinizi unutup da insanlara iyiliği mi emredersiniz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Ayeti de varken derler. Halbuki bu ayet müminleri başkalarını iyiliğe davet ederken kendilerini de teşvik etmeyi göz önünde tutuyor. Bunun sadece iyi ameller işleyen kişiye hitap ettiğini düşünme, insana iyi yapmaya engel olmaya çalışan şeytanın bir vesvesesidir. Ki insan haram işlese bile başkalarına iyiyi ve kötüyü söylemeye mecburdur. Aslında böyle yapmadığı müddetçe başka bir günah irtikap etmiş olur. Şeytan birçok Müslümanı şaşırtmayı becermiştir. Hatta o derece ki şerri gördüklerinde karşı çıkmazlar. Kendilerine der ki ancak muttaki birisi başkalarına iyiliği emredip kötülüğe karşı çıkabilirler. Ve ben muttaki değilim ki nasıl başkalarına bir tavsiyede bulunabilirim derler. Bu doğru değildir. Çünkü herkes emri bil maruf ve nehy anil münker yapmakla mükelleftir. İsterse kötülüğün ta içinde olsun. Bakın Rabbimiz ne diyor. Onlar Beni İsrail'den Yahudilere ve Hristiyanlara Davut'un ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanet etti. Onların lanetlenmesine sebepleri isyan edip hadde tecavüz etmeleriydi. Onlar birbirine münker yapıp görürken nehyetmezlerdi. Bu yaptıkları ne kötü işte diyor Maide 78-79'da. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz de eğer siz de görmüş olduğunuz böyle bir münkere mani olmazsanız, zalim elimden tutup hakka itmezseniz, Allah onlara nasıl lanet etmişse size de böylece lanet eder buyurmuştur. Evet, anlayana, dinleyene, itaat edene, amel edene kardeşlerim. Birinin günahını gizleme. Bazıları şöyle diyebilir. Günah işleyen birisinin günahını gizleme münafıklıkla alakalıdır. Haram işleyen kişinin hem kendini hem de günahını teşhir etmeli ki kişiler onun gerçek kişiliğini görebilmeliymiş. Bu duygu da şeytandan gelmedir. Kişi günahlarını kendisiyle Allah arasında tutmaya çalışmalı. Ve günahını halka söylemeden kendini düzeltmeye çalışmalıdır. Bu meyanda aleyhissalatü vesselam bütün ümmetim günahlarından mağruf olacaklardır. Teşhir edenler hariç. Biri akşamleyin bir günah işler ve Allah o ameli gizler. Sabahleyin okul ey falanca dün akşam şöyle şöyle yaptım derse Rabb'i o günahı örtmesine rağmen Allah'ın örtüsünü bu sözüyle kendisi için açar. Evet. Allah'ın örtmüş olduğunu kul şeytanın vesvesesiyle ne yapar? Onu açar. Kişi bu günahını teşhir etmekle mümkündür ki o günahı başkasına da cazip kılar ve topluma şer yarmış, yaymış olur. Rabbimiz diyor ki iman edenler arasında fuhşun yayılmasını arzu edenlere dünya ve ahirette çok acıklı bir azap vardır. Allah her şeyi bilir fakat siz bilmezsiniz diyor Nur 19'da. Evet. Bu demek değildir ki kişi istediği kadar gizli haram işleyebilir. Buradaki kasıt teşhir edilen haramın edilmeyenkinden daha fazla kötü olduğudur. Hatta günahlarımızı örtme şerde değil yapmamızı tavsiye edilen bir şeydir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz başkalarının yapmandan hoşlanmadığı hareketleri yapma yalnız olsan dahi buyurmuştur. Sıkılmadınız değil mi? Devam edeyim mi? Tamam. Muttakilerin yanında bulunurken iyi amelleri artırma. Gayet doğaldır ki bir mümin kendisinden daha muttaki ve bilgili kişilerle beraber iken onlardan etkilenir. Mesela teheccüd namazına kalkar. Böyle bir alışkanlığı olmadığı halde. Böyle bir amel yeter ki Allah rızası için işlenmiş olsun. Bu hareket riya değildir. Sadece o ameli işlemeye bir sebeptir. Çünkü Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam insanlara muttakilerle arkadaşlık kurmalarını tavsiye etmiştir. Ve salih bir topluluk ile şer bir topluluğun misalini bir koku satanla demircinin misali gibidir demiştir. Koku satandan bir zarar görmezsin. Ondan ya bir şey alırsın ya da güzel bir koku koklarsın. Demirciye gelince ya seni yakar ya da elbiseni yakar veya en azından elbisene iz kokusu siner buyurmuştur. Görüyorsunuz bir arkadaşın arkadaş üzerindeki tesirini. Bunu aleyhissalatü vesselam Efendimiz koku satanla demirci körüğünde çalışanı iyi ve kötü arkadaşın misline veriyor. Muttakiler arasında yapılan amellerin samimiyetle yapılıp riya için yapılmadığının bir işareti de kişi o ameli daha sonra gizli bir şekilde yapmasıdır. Dini ibadet ve dünyevi menfaat. Bazı kişiler riya mefhumunu doğru dürüst anlayamazlar. Ve bu yüzden de bazı meseleleri birbirine karıştırabilirler. Hem Allah rızası için yapılan hem de dünyadan faydalanmak için yapılan amele riya derler. Halbuki durum böyle değildir. Dini bir amelden faydalanmak ile ameli Allah'tan başkası için yapmanın farkı alenidir. Böyle bir durumda kişi hem Allah'ın rızasını gözetler ve aynı zamanda da Allah'ın ihsanından ve rızkından da dileyebilir. Evet. Mesela hac esnasında Rabbinden rızık istemenizde herhangi bir günah yoktur ayeti buna işaret etmiştir. Evet. Riyadan kaçınmanın yolları. Riyanın nedenleri, içerdiği ve tehlikelerin neler olduğunu verdiğimiz çeşitli örneklerle anlatmaya çalıştık. Şimdi de riyayı ilgilendiren en önemli konulardan birine bakmanın zamanı geldi zannedersem. Yani riyadan kaçınmanın yolu nedir? Önceden de belirttiğimiz gibi riyanın temel sebebi imandaki zayıflıktır. Dolayısıyla insanın imanını artıran her şey riyanın ihtimalini azaltır. Şimdi inşallah madde madde kaçınma yollarına bir bakalım. Birincisi bilgiyi artırmadır. Müslümanların yüz yüze geldiği birçok problemin çaresi dinleri hakkındaki bilgilerini artırmaktır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala ne diyor? Keza insanlardan, hayvanlardan ve davarlardan böyle renkleri muhtelif olanlar vardır. Ancak Allah'tan, kullarından alim olanlar korkar. Allah daima galiptir, çok bağışlayandır diyor Fatır 28'de. Müslüman tevhid ve bütün branşlar hakkında bilgi edinerek şirkin ve riyanın tehlikesinin farkına varır. Bunun neticesinde de ancak Allah'tan korkmanın gerektiğini ve ancak Allah'ın hoşnutluğunun kazanılmasının gerektiğini bilir. Bu da gösteriyor ki ilmin ve alimlerin fazileti Allah indinde çok faziletlidir. Ve bu ayetle de ilme bir teşvik vardır. Rabbimiz Subhanahu ve Teala rızasını talep ederek sabah akşam Rablarına dua edenleri yanından kovma. Ne onların hesabından bir şey sana, ne de senin hesabından bir şey sana, ne de senin hesabından bir şey onlara aittir. Onları yanından kovaladığın takdirde zalimlerden olursun diyor Enam 52'de. Evet. Dahası başkalarının kınaması mümini endişelendirmez. Onun tek arzusu ve sevinci Allah'ın rızasını kazanmaktır. İnsanların takdirini toplamak değil. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz kim insanları kızdırmak pahasına Allah'ı razı ederse Allah onu insanların bir dilim ekmeğine muhtaç etmez. Kim de Allah'ı kızdırmak pahasına insanları razı etmeye çalışırsa Allah da onu insanlara havale eder ve selam diyor. Evet. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bizleri hayırda yarıştırsın kardeşlerim. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah bizden bir hadis işitip de onu ezberleyen sonra da onu kendisinden daha iyi ezberleyip muhafaza edecek olana nakleden kişinin yüzünü ağarsın. Zira nice bilgi taşıyıcısı vardır ki iyi anlayışlı fakih değildir. Bilgiyi kendisinden daha iyi anlayışlı olana taşıyan niceleri vardır. Bir Müslümanın kalbi üç haslet üzerine sebat ederse cennete girer. Bunlar amelde ihlaslı olma, buyruk sahiplerinin iyiliğini isteme, cemaate bağlı kalma. Çünkü onların duası onları arkalarından kuşatır. Kimin niyeti ahiret olursa Allah zenginliğini kalbine koyar. Ona gönül zenginliği verir, dağınıklığını toplar, işlerini düzene kor. Ve dünya boyun eğerek ona gelir. Kimin de niyeti bu dünya olursa Allah onun topluluğunu dağıtır, düzenini bozar, korkusunu iki gözünün arasına kor. Dünyadan da kendisine başkası değil, sadece takdir edilmiş olan gelir buyurmuştur. Evet. İbn Abbas'tan gelen bir rivayette ise iki haris doymaz. İlmin peşine düşen, dünyanın peşine düşen buyuruyor. Bu bapta sanırım mesajımızı verdik. Daha fazla durmanın bir anlamı yok. İnşallah ilmin dindeki yeri ve fazileti belli. Ama unutulan küçük bir nokta var ki biz de onu hatırlatmaya çalıştık. Herhalde onun ne olduğunu anlamışsınızdır. Yani iki sınıf insan var. Üçüncü yok. Ya o, ya o. Ya iki haris doymaz, bundan kaçamazsınız. Sen seçersin, Allah da kolaylaştırır. İkincisi dua kardeşlerim. Riyayı en güçlü savan ve bunu en kolay yapan şeylerden biri de duadır. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, insanlar bu şirkten sakınsınlar ki karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Birisi, ey Allah'ın Resulü, karıncanın yürüyüşünden daha gizliyse ondan nasıl sakınabiliriz? Aleyhissalatü vesselam, ey Allah'ım, şirki bilerek işlemekten sana sığınırız. Bilmeyerek işleyeceğimiz şirk içinde senden af dileriz buyurdu. Evet. Başka bir rivayette şirk aranızda karıncanın yürüyüşünden daha gizlidir. Ve size bir şey söyleyeceğim ki eğer bunu yaparsanız sizi hem büyük hem de küçük şirkten ayırır. De ki ey Allah'ım, bilerek senden başkalarına ibadet etmekten sana sığınırım. Ve senden bilmediklerimden dolayı da af dilerim. Evet. Bu da yani korunma yollarından biri de neymiş? Dua etmek. Üçüncüsü kardeşlerim, cennet ve cehennem hakkında düşünme. Ahireti hatırlama hem Allah korkusunu artırır hem de kişiyi günahlardan sakınmaya iter. Eğer kişi hayatın gerçek amacının ne şeref, ne şan kazanma, ne de başkalarının mutluluğunu kazanma değil de, daha ziyade kendini cehennemden kurtarıp cennete girme olduğunu bilse, o zaman riyadan sakınmak için elinden geleni yapar. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın dediği gibi, ve yine de ki, ben de sizin gibi bir insanım. İlahınızın tek bir ilah olduğunu bana vahyediliyor. Her kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa iyi ameller işlesin ve Rabbine ibadette hiç kimseyi ortak koşmasın buyuruyor. Ayet-i kerime çok açık. İbadet ve taatın sadece Allah'a yapılmasını ve ibadette hiçbir şeyin ona ortak koşulmamasını emrediyor. Kişi yaptığı ameli görünüşte Allah için yapar. Fakat içinden o amelle Allah'ın rızasından başka bir maksat taşırsa riyakar olur. Ve böylece de Rabbine ibadette ortak koşmuş olur. Evet. Abdullah bin Abbas burada ifade edilen ibadette Allah'a ortak koşmayı gösteriş için ibadet etme olarak izah etmiştir. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz, Allah geleceğinde şüphe olmayan kıyamet gününde İnsanları bir araya topladığı zaman bir çağırıcı şöyle seslenecektir. Kim Allah için yaptığı bir ameli başkasını ona ortak koştuysa sevabını Allah'tan başkasından istesin. Zira Allah'ın kendisinin ortak koşulmaya asla ihtiyacı yoktur buyurmuştur. Diğer bir hadis-i şerifte de kardeşlerim, kişinin amel ederken Allah'a nasıl ortak koşmuş olacağını beyan ederek deniyor ki, kim gösteriş için namaz kılarsa şirke düşer, kim gösteriş için oruç tutarsa şirke düşmüş olur, kim gösteriş için sadaka verirse şirke düşmüş olur buyurmuştur. Evet kardeşlerim, cenneti düşünün, cehennemi düşünün ve hayatınıza bir çeki düzen verin. Dördüncüsü iyi amelleri gizleme. Riyadan sakınmanın bir yolu da kardeşlerim Allah'a gizlice ibadet etmedir. Gizli ibadet etme insana iki şey kazandırır. Birincisi kişi yapmış olduğu nafile ibadetleri başkalarına göstermeyerek onları tesir altına almaya çalışmaz. Ve böyle bir tehlikede doğmaz. Dolayısıyla takdir edilmekle ifsad olunmuş amellerde olmaz. İkincisi bu tür amellerin gizli yapılması kişinin imanını artırır ki bu kişiyi riyadan sakındırmaya da yardımcı olur. Evet. Müminlerden bahsederken Rabbimiz onlar gecenin az bir kısmında uyur, çoğunda namaz kılar, seher vaktinde istiğfar ederler diyor. Zariyet 17-18'de. Başka bir deyişle gizli ibadet gerçek müminlerin karakterlerinden bir cüzdür kardeşlerim. Evet. Beşincisi noksanlıkları düşünme. Ne zaman kişi riyaya düçar olduğunu farkına varırsa yapacağı ilk iş hemen yaptığı günahları hatırlama ve kendi nefsinin ne kadar zafiyet içinde olduğunu düşünmelidir. Ve böylelikle inşallah kalbinde olan gururu atar. Yerine içine düştüğü, bulaştığı bu şerleri düşünmeli veya yapabileceği halde yapamadığı iyilikleri düşünmelidir. Altıncısı, muttakilerin yanında bulunmalıdır. Alimlerle ahbaplık kurup onların yanında bulma, riyanın tehlikelerini büyük ölçüde azaltır. Zira böyle kişiler muhtemelen ondan iyi olurlar. Hem de onların bilgi ve takvalarından istifade ederler. Onların yanında kendini bir ihtimal muttaki hissetmez ve onlar da onu riya ilimlerini düzeltebilirler. Dahası aşırı bir takdirde tabi tutmazlar onu. Zira sünnette evvelden de bahsedildiği gibi övme nehyedilmiştir. Bu da riya tehdidini azaltır. Allah Azze ve Celle'nin bildirdiği gibi şüphesiz ki benim dostum kitabı indiren Allah'tır. O salih kimselerin dostudur. Yedincisi de kardeşlerim riya hakkında bilgi. İhmalkarlık riya konusunda insanları büyük günaha iten şeydir. Riyanın tehlikelerini bilme, riyanın muhtelif görüntüsünden haberdar olma kişiyi en iyi şekilde ondan kaçınmaya iter. Evet. Bazı meseleler de vardır ki kardeşlerim riyayla bağlantılı bazı bahsedilmesi gereken mevzular vardır. Riya konusuyla iyi amellerden kaçınma. Şüphesiz ki riya şeytanı lanenin iyi amellerimizi yok etmeye çalıştığı ve bunu kullandığı silahlardan birisidir. Ne var ki şeytanın başka bir kapanına kapılmamak lazım ki bu riya korkusuyla iyi amellerden kaçınma kapanıdır ki şeytan insanı iyi bir amelin sevabından mahrum bırakmaya çalışır. Bunu da başaramazsa o zaman tam tersini yaparak insanları korkutmaya çalışır. Ve kişiye salih ameli terk etmeye çalışır. Fudayl bin İyad diyor ki kişilerin rızası için salih amel işlemeyi terk etmek riyadır. Ve kişilerin rızası için iyi amel işlemek ise küçük şirktir. İyi amellerdeki gerçek samimiyet Allah seni bu iki tür hareketten koruduğunda olur. Ne var ki bu sözler farz ibadetler için söylenmiştir. Beş vakit namaz ve hac gibi. Böylesi ameller alenen işlenmesi gerekir. Aynı zamanda alimler salih amellerin bazen halk arasında alenen işlenmeli ki başkalar onun tarafından teşvik edilmeli demişlerdir. İkincisi dünyevi işlerde gösteriş. Burada da anlatılması gereken bir nokta şudur ki bu çalışmanın amacı sırf dini ameldeki riyadır. Bu dolayısıyla dünyevi işlerdeki meselelerden bahsetmez. Misal, kişinin şahsi eşyası ve dünyevi kazançtaki gösterişi buna örnek olarak verilebilir. Kişi başkalarını evine zenginliğini görsünler diye, övüneyim diye davet edebilir. Bu hareketler anlattığımız riyaya girmez ama böyle bir harekette müminin ahlakı olamaz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala her zaman ağırbaşlılığı emreder ve der ki çok merhametli olan Allah'ın imanda olgunlaşmış kulları o kimselerdir ki yeryüzünde tevazıyla yürürler ve kendini bilmez kimseler onlara laf attığında selam der geçerler buyuruyor Furkan 63'te. Evet, müminlerden halleri bu kardeşlerim. İbn Ömer'den gelen bir rivayette kim bu dünyada şöhret elbiselerini giyerse Allah da ona kıyamet gününde rezalet elbisesini giydirir buyurmuştur. Küçük şirkin bazı çeşitleri de vardır. Ama riyaya bakacak olursak demek ki niyetle başlayıp amelleri etkileyen ve insanın bütün amellerini heder etmesine, yok olmasına kadar götüren büyük bir bela. Riyanın en büyük problemi kişinin bunu kendisinde teşhis etmesinin kolay olmadığıdır. Müminler için de bu çok tehlikelidir. Çünkü kolay sezilebilen bir şey değildir. Müslümanların hepsini etkiler. Evet. En aliminden en vasat abidine kadar bu böyledir. Ve kişi ancak kendini Allah Azze ve Celle'nin yardımı ve rahmetiyle kurtarabilir. Onun içindir ki kardeşlerim, Müslümanların hepsi kendilerine şu soruları mecburen sormalıdır. İbadet ettikleri zaman bunu neden yapıyorum? Gerçekten Allah'ı ve sadece Allah'ı razı etmek içinse bunda sorun yok. Yoksa başkalarının beğenmelerini ve takdirlerini mi istiyorsunuz? Şayet ibadetlerinde kendini samimi bulmuyorsa o zaman Allah'a ona samimiyet versin diye dua etmeli ve riya hastalığının kendisinden almasını istemelidir. Şeytanın ve vesveselerine kapınıp riya endişesiyle iyi ameli yapmaktan kaçınmamalıdır. Sonuç olarak samimiyetin bereketini özetleyen Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin bir hadisini zikredelim. Kim ki ahireti amaç olarak hedeflerse Allah onun kalbine zenginlik işlerine kolaylık verir. Ve dünya onun ayaklarına onun istemesi dışında gelir. Ve kim ki dünyayı amaç olarak hedeflerse Allah onu fakirlikten başka bir şey göstermez. İlişkilerinin arasını bozar ve ona da bu dünyada Allah'ın takdir ettiğinden başkası ulaşmaz buyuruyor. Sohbetimiz şimdilik buraya kadar. İçindeki bütün doğru olanlar Allah Subhanahu ve Teala'ya aittir. Ve eğer hatalar varsa bunlar da bana ve şeytanın vesveselerine aittir. Allah Azze ve Celle'den bizi cehennemden kurtarmasını ve cennete dahil etmesi için dua ediyorum. Aynı zamanda Allah'ın azabından ona sığınırım. Ona bilerek şirk koşmaktan ve bilmeden ona şirk koşmamızdan da affolunmamızı ondan dilerim. Senin izzet sahibi Rabbin onların isnat ettiği sıfatlardan yücedir, münezzehtir. Gönderilen bütün peygamberlere bizden selam olsun veyahut alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşheden la ilahe illa ente estağfurke ve töbileyh. Velhamdülillahi Rabbil alemin.